ilości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma, serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Miliardy dla Polski, nasza brukselska korespondentka sumuje ofertę pomocy finansowej Komisji Europejskiej dla naszego kraju. O odpowiedzialność w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich apeluje do polityków Andrzej Duda. Chociażby zakończenie procesów legislacyjnych nie jest możliwe, jeżeli nie ma urzędującego prezydenta. Niekorzystna dla przewoźników opinia Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości proponuje oddalenie skargi Polski na przepisy o delegowaniu pracowników. Prawie 132 miliardy euro bezzwrotnych grantów dla Polski z Funduszu Odbudowy i budżetu Unii na lata 2021-2027. Taka jest pełna propozycja Komisji Europejskiej dla naszego kraju. O szczegółach Beata Płomecka. Do ponad 37,5 miliarda euro grantów z Funduszu Odbudowy, m.in. na spójność, rozwój obszarów wiejskich i transformację energetyczną, należy dodać prawie 94 miliardy euro zaproponowane Polsce w lutym na europejskim szczycie w sprawie budżetu Unii. Jeśli do tego dodać jeszcze zaoferowane przedwczoraj nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Odbudowy, to zgodnie z propozycją Komisji Polska powinna otrzymać prawie 158 miliardów euro. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają być dostępne od stycznia. Przez 2 lata. Unijny budżet będzie rozpisany na 7 lat. Ale propozycja Komisji dotycząca podziału pieniędzy na wszystkie kraje musi być jeszcze zaakceptowana przez unijne rządy. Wraz z jej opublikowaniem rozpoczęły się już konsultacje. A pierwszą próbę osiągnięcia porozumienia europejscy przywódcy podejmą na unijnym szczycie 19 czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda apeluje do polityków o odpowiedzialność w sprawie przeprowadzenia wyborów głowy państwa. Odpowiadając na pytania internautów, podkreślił, że zgodnie z konstytucją marszałek Sejmu powinien ogłosić wybory między 150 a 75 dniem przed wygaśnięciem kadencji prezydenta. Dodał, że 10 maja nie doszło do wyborów z uwagi na zamieszanie spowodowane pandemią koronawirusa. Prezydent przypomniał, że Państwowa Komisja Wyborcza podjęła w tej sprawie uchwałę. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że nikt z polityków, zwłaszcza opozycji, nie będzie próbował doprowadzić do zaburzeń ustrojowych. Zaburzeniem takim, tłumaczy, byłaby sytuacja, gdyby w dniu zakończenia kadencji prezydenta 6 sierpnia nie było nowo wybranego. Najważniejsze jest, żebyśmy te podstawowe zasady demokracji, podstawowe zasady ustrojowe tutaj uszanowali, zrealizowali i o to do wszystkich polityków apeluję. Proszę o odpowiedzialność w tej sprawie, bo to jest sprawa bardzo poważna. 12 maja Sejm uchwalił ustawę pozwalającą przeprowadzić wybory prezydenckie w sposób mieszany. Nad ustawą pracuje Senat. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości proponuje oddalenie skargi Polski i Węgier na przepisy o delegowaniu pracowników. Warszawa i Budapeszt zażądały unieważnienia znowelizowanej dyrektywy, uznając, że narusza ona swobodę świadczenia usług, utrudnia konkurencji i pogłębia podziały wśród państw członkowskich. Opinia rzecznika nie jest wiążąca dla sędziów Unijnego Trybunału. Jest jednak silnym argumentem, by tę skargę oddalić. Uważa dr Marcin Kiełbasa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Po pierwsze, rzecznik stwierdził, że dyrektywa została przyjęta w oparciu o właściwą podstawę prawną, czyli ma z jednej strony zapewniać przedsiębiorstwom możliwość transgranicznego świadczenia usług, z drugiej strony ma uniemożliwiać, jak to rzecznik stwierdził, nieuczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, która rzekomo miałaby wynikać z odmiennego poziomu ochrony w państwach członkowskich. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości należy się spodziewać w ciągu kilkunastu tygodni. Jutro rozstanie z maseczkami w otwartej przestrzeni. Znikają też limity osób w sklepach czy restauracjach. Przesłanką decyzji o rezygnacji z części obostrzeń są dane dotyczące liczby nowych zakażeń koronawirusem w transmisji poziomej, wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Czym innym są ogniska takie jak kopalnie, czym innym są ogniska takie jak fabryka, a czym innym jest rozproszone nowe przypadki w transmisji poziomej. One oznaczałyby, że mamy dużo chorych na ulicach. Jeżeli nie mamy tych transmisji poziomych dużo, no to oznacza, że na ulicy spotkanie drugiego chorego jest bardzo mało prawdopodobne, więc można już zacząć luzować, szczególnie w przestrzeni otwartej na wolnym powietrzu. Łagodzenie ograniczeń to kolejny etap odmrażania gospodarki po pandemii. Kolejne kroki zależą od oceny rezultatów poprzednich. We Francji życie też powoli wraca do normy. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Od 2 czerwca będzie można jeździć dalej niż obecne obowiązujące 100 km od miejsca zamieszkania. Otwarte będą parki i ogrody, a także baseny i sale gimnastyczne. Z niewielkimi ograniczeniami czynne będą restauracje, kafejki i bary. Nie tylko stronę gospodarczo-finansową, ale i obyczajowo-kulturową tego ostatniego kroku, podkreślał premier Edouard Philippe. L'objet d'une très forte attente des Français. Francuzi na tę chwilę bardzo czekają. To jest sektor, który ma kapitalne znaczenie dla naszej gospodarki, dla rynku zatrudnienia, ale to przecież jest też częścią naszego francuskiego stylu życia, sztuki życia, sposobu na to, by być razem. W dalszym ciągu nieczynne będą dyskoteki, sale gier, tory wyścigów konnych i stadiony. Wciąż nie wolno uprawiać sportów zespołowych i sportów walki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Chyba nawet najwięksi krytycy naszej klubowej piłki stęsknili się za PKO Ekstraklasą. Dziś rozgrywki zostaną wznowione po 80 dniach przerwy. Na początek Śląsk Wrocław zagra z Rakowem Częstochowa. Trener Śląska Wiatesław Lawiczka. Jest to tak, że to czucie u mnie jest podobne temu, jako że to będzie pierwszy mecz sezonu. Ta przerwa była długa. Wszyscy teraz se cieszymy, zawodnicy, my trenerzy, wszyscy ludzie tutaj w klubie. Mam nadzieję, że i nasi kibici, przez to, że nie jest możliwe dát na Spartě na stadione, tak nám będą trzymat kciuki. Ta przerwa byla długa, nebylo to latve dla nikoho z nás. Pozitivné je to, že ty chlopáci, ktorí měli kontuzie, jsou už s povrotem. Początek tego meczu o 18, a o 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Nieco później na wznowienie piłkarskich rozgrywek muszą czekać kibice w innych krajach, ale w końcu są znane ostateczne daty. Włosi reaktywują swoją ligę 20 czerwca, a Anglicy 3 dni wcześniej. Jamie Bar- fresh off the bench. 9 marca Leicester Aston Villa 4-0. Po tym meczu Premier League zapadła w sen, a szefowie klubów są zgodni co do daty wybudzania. Na początku ostrożnie. Cel? Dokończyć przerwaną nagle marcową kolejkę. Dwa mecze. Aston Villa Sheffield United oraz City Arsenal. Kolejna już pełna kolejka miałaby zostać rozegrana w następny weekend. A spotkania oczywiście bez kibiców. Na prośbę policji niektóre mecze te budzące największe zaaferowanie fanów miałyby się też odbyć na neutralnych stadionach. Zarys planu więc jest. Pamiętajmy jednak, że władze Premier League muszą się też oglądać na władze państwowe. Epidemia spowalnia, ale naczelny lekarz Anglii Chris Whitty przestrzega. Statystyki się poprawiają, ale nie poprawiają się szybko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I na koniec tenis, bo niewykluczone, że przyszłoroczny wielkoszlemowy Australian Open odbędzie się z udziałem publiczności. Taki scenariusz rozważa dyrektor turnieju Craig Tilley. Australia bardzo dobrze radzi sobie z koronawirusem, a będąca w pobliżu Nowa Zelandia nie odnotowała w ostatnich dniach żadnych nowych przypadków zakażenia. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Tego się mogą Państwo spodziewać. Na krańcach południowo-wschodnich miejscami burze. W Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura od 15 do 20 stopni. No ale szczegółowo wygląda tak, że w Białymstoku 19, w 18 w Poznaniu, Szczecinie, Suwałkach i Lublinie, 17 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Opolu, Gdańsku i Koszalinie, 16 w Rzeszowie i w Krakowie, w Jeleniej Górze najchłodniej 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Wracamy do trójki. Obiecałem sobie, że jeśli przez chociaż jedną szczelinę, nawet najmniejszą, wpadnie tu choćby minimalna wiązka światła, pomogę z niej zrobić latarkę. I jestem z Państwem. Dziś od 22 do północy posłuchajmy razem muzyki. Siebie też. Zapraszam bardzo wieczorową porą. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy.

który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Policjanci CBŚP rozbili gang specjalizujący się we wprowadzaniu do obiegu podrobionych brytyjskich banknotów. Zatrzymano trzech mężczyzn, usłyszeli już zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzenia do obrotu fałszywych pieniędzy. Podejrzani trafili do tymczasowego aresztu, grozi im do 10 lat więzienia. Grupa przestępcza wprowadzała do kantorów w Gdańsku i na Pomorzu fałszywe 20-funtówki. W mieszkaniach zatrzymanych policjanci znaleźli ponad 120 banknotów. Wiele z nich miało te same numery seryjne. Kolejny przystanek powstańców śląskich. W Warszawie wmurowano kamień węgielny pod nową stację metra na Warszawskiej Woli. Rozwijamy zachodnią nitkę drugiej linii metra w stronę Bemowa, mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Po oddaniu tej stacji 14 minut będzie trwała podróż stąd do centrum. Budowa metra to efekt wsparcia Unii Europejskiej, zaznaczył minister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W przypadku tej inwestycji ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 950 000 000 na całą kwotę 3,5 miliarda złotych. Drążenie kolejnych tuneli planowane jest od lipca. Na Bemowo metro pojedzie w 2022 roku. Krzywa wieża w Pizie dołącza do listy włoskich symboli, które zostaną otwarte po prawie 3 miesiącach. Pierwsi zwiedzający wejdą na pole cudów jutro rano. Na razie słynna wieża będzie dostępna dla mieszkańców Pizy oraz całej Toskanii, bo do 3 czerwca obowiązuje zakaz podróży między regionami. Nie ma też jeszcze we Włoszech turystów z zagranicy. W zeszłym roku krzywą wieżę obejrzało ponad 3,5 miliona osób z całego świata. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od ważnej informacji dla wszystkich, którzy nie sprawdzili jeszcze swojej deklaracji PIT, wypełnionej automatycznie przez fiskusa. W tym roku termin składania zeznań podatkowych został przedłużony do 1 czerwca. Po tym terminie do deklaracji nie będzie można już wprowadzić zmian, a warto sprawdzić wyliczenia urzędników, bo dużą oszczędnością może się okazać rozliczenie z małżonkiem albo ulgi podatkowe za fotowoltaikę. Zeznanie można obejrzeć i zmienić na stronie podatki.gov.pl. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szczegółowe dane o wzroście gospodarczym w pierwszym kwartale. Z szybkiego szacunku PKB z połowy maja wynika, że w pierwszych 3 miesiącach tego roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,9%. Dla porównania w ostatnim kwartale zeszłego roku było to 3,2%. Dużo gorsze okażą się dane za drugi kwartał, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. To już będą spadki bardzo szerokie. Konsumpcja prawdopodobnie mocno spadnie w drugim kwartale i inwestycje, a informacja taka, która może dawać pewną nadzieję, to że już ta aktywność wraca powoli na tory wzrostowe. Dane za pierwszy kwartał poznamy o 10. Główna stopa procentowa NBP wynosi 0,1%. Taką zaskakującą decyzję podjęła wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. To trzecia z rzędu obniżka. Podobnie jak w przypadku poprzednich obniżek, nie mogliśmy wysłuchać szczegółowych wyjaśnień prezesa banku, bo po skróconym do jednego dnia posiedzeniu nie odbyła się tradycyjna konferencja prasowa. Kolejne ponad 2 miliony Amerykanów złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wynika z najnowszego raportu Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Od połowy marca w kolejce po zasiłek ustawiło się już ponad 40 milionów Amerykanów. Co tydzień z funduszy federalnych każdy bezrobotny dostaje $600. Stąd rozważany w Białym Domu pomysł wypłacania bonów $450 tygodniowo dla tych, którzy zdecydują się wrócić do pracy. Teraz o pogodzie, a dziś na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu także. Na krańcach południowo-wschodnich miejscami możliwe także burze. W Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a temperatura, jakiej powinniśmy się dziś spodziewać, to taka od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na małe i duże AGD. Na przykład pralka Samsung Slim klasa A+++ za 1199. W promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do 50 rat 0%, RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo porannego wydania audycji. Zapraszamy do trójki za 25 minut 9. Do 9 dziś zapraszamy. No tak sobie troszkę plumkali na końcu, ale mówiłem, że dziś piątek rano, więc się tak niespecjalnie spieszymy. Coldplay. Za 20,5 minuty będzie 9. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii za kilka chwil, ale wcześniej jeszcze no chyba ci się będą bardziej spieszyli. Że się tak wyrażę, za 17:09. Zapraszamy do Trójki. To będzie ciekawa historia. Szyldy, ogłoszenia, maszyna do szycia, balkon, a nawet papier toaletowy. Londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta postanowiło uchwycić ducha czasu, czasu pandemii, i dlatego stworzyło internetową galerię przedmiotów ważnych w epoce koronawirusa. Czasem ważniejszych, niż byśmy się nawet spodziewali. W dziwnych czasach przedmioty potrafią się dziwnie zachowywać, zaczynają mówić do nas głośniej i co innego nam chyba przekazują. W czasach pandemii użyteczność tych obiektów gwałtownie wzrasta. To interesujący moment na mówienie o naprawdę nudnych rzeczach. Nagle te nudne rzeczy podbijają stawkę. Weźmy balkon. Wiadomo, na balkonie włoskim to może się czasami dziać. Oh, speak again, bright angel. O, Romeo. Ale tu, na wyspach, to co innego. Przynajmniej w zwykłych czasach. Szczególnie na północy balkon zwykle nie jest doceniany. Teraz jest inaczej. Jeden z naszych eseistów pisze o reaktywacji balkonu. Zwykle nasze miasto doświadczamy w ruchu poziomym, a teraz życie odbywa się często w pionie. Wczoraj wieczorem znowu mieliśmy dowód reaktywacji. Balkon po raz kolejny stał się miejscem spotkań. Mieszkańcy wyspy wyszli, by bić brawo lekarzom, pielęgniarzom czy też kierowcom ciężarówek dostawczych. A propos dostaw. Pamiętają Państwo, jak przedmiotem pożądania dla wielu był papier toaletowy? To wiąże się z historią designu. Narodziny modernizmu na początku zeszłego wieku były powiązane z traumą, jaką okazała się epidemia Hiszpanki tuż po wojnie. Chodziło o stworzenie czystych, bardziej higienicznych przestrzeni. Nagle to wszystko wraca. Koło się domyka. full circle. Słowem, nie ma żartów, już nawet rolka papieru jest tekstem kultury. Mówi nam o sytuacji granicznej, o bojaźni i drżeniu. W takiej sytuacji wsłuchać się możemy również w to, co mówi nam wiele innych przedmiotów składających się na zbiór Victoria and Albert Museum. Tu szepcze cichutko maszyna do szycia. Tam nieco przynuca arkusz kalkulacyjny. Jest jeszcze kolekcja kruchych papierowych ogłoszeń. Zamknięte z powodu pandemii. Makaronu brak. Zachowaj dystans. Słowem, przerwa w cyfryzacji świata. To bardzo prymitywna forma komunikacji, bo teoretycznie mamy teraz naprawdę wyrafinowane sposoby przekazu, ale te szyldy opowiadają historię. Historię wytrwałości i tego, jak człowiek radzi sobie z tym, co akurat ma pod ręką. Mamy też mnóstwo rysunków dzieciaków, które umieszczały w oknach swoje dzieła, by pokazać wsparcie dla lekarzy, pielęgniarek czy kierowców ciężarówek. To jest sposób komunikowania, bo jak i na taką skalę nie sięgaliśmy od bardzo dawna. To prawda, Muzeum Wiktorii i Alberta prowadzi kronikę przemian, które w wielu przypadkach będą krótkotrwałe, ale co nieco pewnie z nami pozostanie. Ważne jest uchwycenie tej transformacji. Jeśli zgodzimy się co do tego, które zmiany były na lepsze, możemy je zachować na przyszłość. Kuratorem tej wystawy, Brandonem Cormierem, o ciągle rozrastającej się galerii rozmawiał nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Internetowa galeria przedmiotów ważnych w epoce koronawirusa. Co dodać? Giddy up and giddy up and get away. Oh, we're going crazy. Zapraszamy do trójki za 10, prawie minut dziewiąta. Co dołożyć? Ktoś szybko napisał zdrowy rozsądek do tego. Oj, to bardzo ważna rzecz. Wiedzą państwo, że luzowane są co chwilę obostrzenia, ale to przede wszystkim przecież od nas zależy, jak będziemy z tego korzystać. I ten zdrowy rozsądek ciągle, ale i to ciągle powinien z nami być. I pewna mądrość. No ale wszyscy wiemy, jak to z tą mądrością jest. I chyba o tym jest właśnie ta piosenka. Tęskniłem za nią. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. I warto o tym pamiętać. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski. To już prawie na do usłyszenia, nie zakończenie porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękujemy państwu za ten czas od 6 do 9. Katarzyna Fiest-Wojtkowska, Izabela Woźniak, Marcin Łukawski. Dziękujemy i kłaniamy się. Za 7 minut będzie 9. When everything's wrong, when I can't find my soul, when darkness is all I see, there is a remedy. If all the little things make the world go round, if all the little things that are most powerful, there's no politician, no sky to die. No one can take the love from my heart. The sun will shine, and in this heart of mine, the sun will shine, and in this heart of mine, the sun will shine. Ooh, it's true. 'Cause I can always be grateful. Ooh.